nga fa sedo an sabilillah koku ken du ko laal waye budé lak kele nak man na am budé yalla may ko aljana ndem lako tere feñal ngantal ci lolou lañu bari deug sax ne baye mustafa biñuy wax abitab abilab abitalib julit la ndax mom li taxone ñi meñu la feñal ne julit la da doon bañ ko rey nabi ndax xamone na bu feñale quraysim rek ne ma jambu na len andak mom ñu bolé ko mom na paji muy wonane seen diina la nek te laq nabi di wonane nabi ne ma la bëggete ma la gëm ku la na ray ray ma koku dafa liggey liggey politique bu reuy motax ñen ñi gatt xam xam amuñu deg diko diko jël ci kéfer waye julit le pire ngir ay bobu touché nak kon nak borom bi comme bu xol bi teyit deug deug ñu ngi laaj nak tudda batu sa'adatayni tudda ko ñu deg ko daf di sart ci liman ak l'islam bobu ñewulé du soti wala jusun rek la daf ci di xaj bu fekkon sart la ci bu deug kon yenente bi du wax bu sprint yalla dana genné ku duggon safara te adana trofa lako takraru min misqala kardal nek saxol ci liman te jottu lako wax koku dina sowe ëlëk yalla néna kep ko xolam liman nek bu gëna tuuti pepp bakkat do bel mukk ci safara fokk ñu ramu le ngir sa liman gom bobu bur haqiqatan gay nakula nakaru la defantel setal rek wéru kor waangi teru kay lañu gëjo war daw at mi ñaata wér la fukk ak ñaar liberon ne na lekkaleen sisi or sisi mbama dumaleen liberu ci won waye lekkaleen onsi or mal ben bi ma balen lu ngeen defon ci onsi ki nakaru la jubon nakaru du jubon han beccëk ñaata waxtu la fukki waxtu ak ñaar juromi yon rek la ci laaj jul juromi amu ci genn julli go xamne matna 30 minutes nga liberat bo xeye door ko ñaar rak rek du moyuko ba inere demi jëm 2 heures muna la fatali kuma lu am man la joxat ma ñentama dencal la nga sanni ka ñent yoy muna demal nga liber ba 5 heures muna la fatali kul ëlëk nga doorat ko 4 heures muna la demal timis nak son nga def ko ñett rek yem ci ma dencal la ko ba ëlëk mu walu la bala nga tedd nak defal ñent limo ko sa bop tedd li nga julli yépp ci beccik bi soko calculer du upp 17 rak du ko wara upp ko watul a 2 suba 4 tisba 6 4 3 4 17 rek la rek na koy sanni liber beccëk bi lo defoon mu bal la ko dencal la njegal li ko jotona lekkal lew la ki neexna ma ngay laaj sank xalé yi di len jam naan len julli lan lañuy yemlé nga xamni tisbar ëppalé wu ko takusan ëppalé wu ko timis ëppalé wu ko suba ëppalé wu ko gée ku ko ci xam lo xamni julli ñom ñepp ko yemlé aw gor ko kana Abdoulaye Touré Fatiha rak bu ne dina ko am waye nak eppalante nañu ko parce que takusan amna ñenti fatiha te suba ñaar la te fatiha te suba ñaar la lan lañu yemle kep ñoom ñepp ha ha tisbar ñaari sar keppalam ci ci def fatiha rek la suba ñaari sar la am timis ñaari sar la am geey ñaari sar la am takusan ñaari sar la am de fukki sar ngay jang waxtu bes bu ne di nga jangal yalla fukki sar di nga jangal ñaar ci suba jangal ko ñaar ci tisba jangal ko ñaar ci takusa jangal ko ñaar ci timis jangal ko ñaar ci ge fukki rak ak juroom ñaar bi nga ko defal beccëk bu ne jangal ko fukki sar ci alquran amna leneen lu ñuy yemle kabaru armar ak selma yamuñu tayé amna ci julli yu am ñaari tayé ak yu am ben tayé ak selma waw lolu nga ko diko defal motax doto ko defal lu mu gis ci ñaawteef liever gantul ko ko dotul ko defal lu mu gis mukk ci lu baax ndax julli dafa for mo gëna for ci jaamu yalla yi yalla daf ci natu jaam bi lol natul wu jafagne jafay mbolem bindef nitu ci gëna tedd nitu jëmam jëpp kanamam je ci gëna tedd li yalla bind sofa ci gëna salté mune la fabal li gëna tedd ñuuxal mako ci li gëna salté nga nangu sa kanam gi ngay dëreñ ci suuf te nit jëmam jëpp kanamam mako ci gënal sa kanam gi mo gëna tedd ci sa jëm ji balan ko xam rek ñu xacc kurpen jëm ci fu ne ngay joxe pour mu dal fa te mom mu mucc aw loxo bi ngay def ni pour mu dal ci ma nga def ni rien que sobe ko teddam gogu nak yalla ne la dereñ ko ci suuf mi gëna tedd di nga nangu motax sujud for yëngale na ci rep d'accord nañ ne bu adina bi dajé won yego d'accord ci ne bu kenn julli tay kenn bu kenn sujud sunu borom dina muñ suba ba jant tass bu jant tassé te kenn sujudul asaman dina daanu ci suuf jeyi di la suuf limuy tuti tuti moy ponté yu ko té sigi gi nit ñi sigi limuy tuti tuti mo ciar mbaram asaman way buñ xeyon d'accord nun ñepp masrek ba maghrib ben jalalu suuf adina asaman daanu ci suuf kon nga xamne forna ci sujjoot ngay gëna jégeñu sa borom bo sujjooté jégeñ nga yalla motax téré yi wax nañu né su ngeen di julli nabi néna bu ngeen ru coin magal leen yalla bu ngeen sujjooté farlu leen ci seen soxla parce que lepp lu la jafagne ci yalla ngay def bo sujjooté ñaan ko le nga am ko té sujjoot di ñaan yaqul julli farata yaqul julli sunna ñaan gi sa bop yaqku ko ñaanal keneen yaqul sa julli ñaan mbiri adina yaqul sa julli ñaan mbiri alakhira yaqul sa julli ha baw mu ngok kon borom bi nakari wule defantel do defé ben njumte mu bind ko ben ñaari malaaka la yor ñaari malaako ngeen yor wa inna alaykum li hadhina kiraman katibina yo xamne yehlamuna ma taf'alun duñu bousa duñu jarank so taxawé ni ma taxawé keng ci sa ndey jor keng ci sa cham so continuer dem ñu wité ci won ci ndey jor ne ci sa kanam ki won ci cham ne ci sa gannaaw bo tebe ki ne ci sa bop ki ne ci setan lo wax nak ñu bindu lo def ñu bindu da ñu bindu ba bindu onki ku feba malaka mi ci ndey jor nak moy chef de bureau bi ki kay patron ci ordre lam lay wey pour dimbalé julli tax yalla def non mënona def kenn ku ne ilif saba mba ki ilif comme kay bindé yiw moy supérieur ki bindé safan bi ki bi bindé yiw yalla may nako xet gu neex ci bakkanam ba bo naré def lu bax ta defago ko dakoy xey su ko xey rek mu commencé bind ki ci chamagn bi nak dina ko xol waye du ñëmé ñawax du ene wajangi bind te ki deful dara mais sañu respect nga xamné yalla bax te mo bari yermane la nga nara koy xey rek mu bind ke une fois na tek dila deglu na so continuer def ko mu bind ko 10 soko deful am nga bénéfice yéna jaxat muy ben ki nak ci chamagn bi dañ ko indi bala bind deglu ndigal dara du ko xey nit bo na ray cyan cyan dara du ko xat da nan yang rek di xol bo joomé ba def ko it amul droit bind ko day xol waj munako muñal ko 3 sa ñetti waxtu su fi waxe astaghfirullah matuko su fi dox ak bokk matuko su fi julli je matuko su la ilaha illallah matuko su demé ci mawlud matuko bu demé fu ñuy jàngé matuko bu xétté lepp julit matuko bu ambaté gumba matuko bu nandalé ko mar matuko so toge ba ñetti waxtu yi mat lolu defu la ci dara mu ne ko bind ko ben yoon kep mu bindal la ben yoon kep waaw nga yow ngay sagan ba sa ben epp ci fuk fuk kon kenn dula mëna defal han yalla nu yalla dimbalé dimbalé len suñu borom kat gaay salna safara way bëgg ci def kenn salna safara way bëgg ci def kenn rawat na ko bok ci xetu mustafa neena nabi sa gaay de amna ak ñoom wuté te gis na ci ñoom jëfin wudul non safara gi bima koy taal taxul ñu ngi daw rek jëm ci nak xajji len dina lolu suma wërsekk yi lañuy lek di fanta keneen ñettel bi ñu ngi may laaj wërsegu ëlëk te laajuma leen jaamuk ëlëk fi mu ne top ma kenn subay ëlëk yalla top fi ñu kenn ci ñu subay ëlëk gëgë rek la wax soko arrangé bayyi na la yow nak ya nga laaj xat 500 francs pour ginaaw ëlëk comme tégagu ñu service ëlëk rek yow nga jëlu xat di laaj 500 francs ginaaw ëlëk ya kenn xamul affaire doom adam waye yërmandem ju ya joju limuy bari bari xéetu mustafa ci ëppalé ni ci ëppalé it yalla ñu ci yalla boole bi jaay rasulillah sant bi yalla bu mu dañ dinu timba faawu ngeen di ko yéetal di ko def deureum bu ci way ñak mba choona mba mar mba jabante mba gan gu tabbi sa kër yalla na la ko yalla fay ci aljana mawlud sakkan na ngeenel li bari na tay ya gisal bool yi ci gox bi yépp ñu abbon ko yek ci reeri nabi yi bay la yowmal khiyam bool booba ñam buñ ci lekkate wu mu mëna doon ku ca lekk do lak nga gis nak bu suba ñu delo ci bool yi delo ci kawdir yi delo ci cumwar yi ñi nekk fi togg jëm ëlëk amna gu ne juddogul war na ñoo mëna lekk ci kawdir yo xamne ñu ngi fi ta toggon tay te luñu togg te bay la yowmal khiyam ko ci lekk sa yaram aram safa ki le xewal ko ben bis rek ci rew jarnaka ndem gem nañu ne safara mi ngi taala ngey pak te dinañu dem al akhirah kon nak ku gor gor lu bokote ba nga ne nga di ko fa def ak mu ne ben yoon yalla ngi la mané gan te gamu gi kat no tason daw wa yalla tasul jamono bu nu jange ba genn kenn ku ne fa nga togon malaka top malaka man ak yalla daf koy def bu mu boku gisone defena yow la ngeen di nuru ni yow lay toll tuddu sow tour di dakantalo ci sa ndey ak sa bay sol ciog gi nga solon togon fi nga tok teela lan 5 vanwer décembre ban ani 64 bu fajare nu ñib malaka yu continue ba 5 décembre 65 suñu ñëwé dugga ñu continue buñu duggatul ñom ñu doora ñib malaka yoyu nak duñu jog sali duñu naan duñu nelaw duñu lek dañuy sabbal kenn ku ne fa nga togon ka fa tok la mu sabbal ya mom yol bob lolu genn guddi ku la ci fay lolu deug kenn mënu la jëfante ko te kat yalla ya nge geume yi nga gisul ci yi nga gis bañu juddo dañu fekk mbex mi def melni rek dim ndox rek mu ne bu len yem mbex mi ay jeen la def ci bir yu neex ñu ne mënu la nek yetti gal fat me tabbi ci waye mol yi ko doon di nga biñu téré ma ciat nañu maye jeen geej mu ne ñaay bi ku tok ba cioron nga fa aslef ci dugub dem ful ko fa dina wacce ndox mu sel fajal la sa toba yooya saxal ko pepp wu ne dina ko def téméré pepp ba baykat yu toogee ba cooroor jéem a diingat yàlla ku ne lekat nga yóbbu woon waaye bi nawet bi wàcce ku ne abba nga mbaam pour dellu si sa yëf kër gi benn kemba ngeen di sul bu ngeen di ji benn kemba rek benn du doon sax ñaari doom mu def ca ngooñ def ca për fay la ko nag taatu gerte bu nekk ànd ak ñaari doom mbaa gàddal map ñett xam nga ki feye noonu ci adina bu feye alaxira nga xam ne moo mën a fay de waaw yooyu nga gis ko yow fii te demagoo fenn mu dig la yeneen noo ci ame sikk saaka te yooyu nga gis ko fii ah ne naa la toujours bu ñuy ji jiwu li baykat yi wax moo lay xamal ne yóbbuwoo dara tool yi dañuy wax ne ku enu jiwu du wax du yenneeku ma ne li mu yenne bariwul ku enu lu diis wax baa nga yenneeku tuuti lay yóbbu tuuti topp mu woow kong nga yóbbu nag def ko ci lekat gu waw kong boole ko gupp bu waw kong def ci ileer bu waw kong di jeqi suuf su waw kong nga ca ñaay ba na yàlla fii laa bëgg a dundeb déwét sa lax koy suuf ñibbi si baykat ñàkkoon na aleelam ba nga jiyee ba mu ngelaw toobaya raafaloo nga ñàkk sa yëf koo koy feyeeku maam yàlla fa des nag di xol asaman sek teen rek day def ba muy indi niiram bi soti ko bu ko soté nena bo ñibé mo fay wutu ne picci yi bu len laal jiwu bi borom daf ma yaakar ta duma tass yaakar kuma yaakar leele picci naw naw bëgg ci aje mu bindu sax ne la yam ci fa bayyi jiwu bi borom daf ma doylo te kuma doylo ma wan lako nena baykat fi mu jaar yalla ku ko fa jaar yalla defante ak yow baykat amul yi ñetti jikko reuyul baykat baykat reuyul sisul gëma diwul yalla su gëma di won yalla do am ben ñël rek antone ko sul ne man na ci am leuf lenen bu reeyoni du futé ko ngëm di soow ci Allah bi su sisoon day auto pour xway ci tata garab galay agnata ko rombo mu ola ku reeyul sisula gëm bo jëfante ak yalla bu la fey nga waru waye ni ñu fey baykat ëppal mu dalina toba gi bu ko kan la xam ngeen ne suuf lu ci yagg yaq suuf yaq na nit suuf yaq na weñ suuf yaq na ban suuf yaq na pis suuf mënalul jiwu dara maga ci wax maga ko na yagg na mëna yaq waye bu ko yaq xam ngeen ne ni ñu def jiwu ku ko defoon borom jiwu dootul ñibi ci mukk gas ba mu koot ndasul deug ci sa tank ñibi waat ku ko defoon borom jiwu xam sa alo reer la yalla taw taw ba fekk pepp ci suuf guusal ko ba pepp guus ba ne wi mu ne ko tacc xar te du tàggalo nag ni pepp xate na noseet ci diggi peppo luy nu roog wëñu fa lay ci wéraxaay oyofa oyof lool am doole ba mën a inu suuf na dañeet boo amee ñetti fan rek nga wëri tooba gone na la maañ nga dellu sina xale yi mbay jot na tuuti nga yóbbu woon bés ba dugub ji ñibbi si ko am mbaam ngeen dëkk di ngeen xulu diw maa ngi koy àbba démb ba tey mbaam xanaa lëf li dootul mbaam rek sa kat gen ak la kat nga yóbbu woon ki la fayee noonu ci àddina su la nee am naa pay guree ci àlaxira soo ko gëmulee doo gor yàlla li muy def wane na ko wane na ko ba ñépp gis ko moo gën a feeñ jant ëpp yoor yoor yow da ngaa sañ ca kër di ca kenn képp bant bu daanu yaa koy yëkkati pax mu gas yaa koy gas waxi ko soo dee baykat yaay toob bi ba mu yàgg nga wëlbati ku ji ba yàlla boole laak soxna ngeen ànd bëggante dugal ko ci kër gi ngeen di ñaar su xaddar mi koo yow moom la mbaa yow boo ootee moo wiiw mbaa moom su rootee fekku la fi ndap li yàgg ci boppam mbaa mu tuur ko ngeen di xëy di wàcc mu xëy moom yàlla rocc ci sa gannaaw loo yëgul dénk ko ndaw soosu di ko wattu fa mu ko dénk ba génn jot mu génnee ko mu di ko màggal ba mu xëy toll ni yow loo diisal mu enu ko ku ko seen defe ne yow la bu waxee ñu defe ne sa baat la liggéey bu xereñ boobu kañ ci ko wane te ki mu ko roccee ci moom fellul xarul fettul ndax mu ngay ni ñu mandi na mu toll woon mu toftal ca keneen toftal ca keneen dóor ñaari séex nga door a caaxlu kooku bu ne le mën naa geneen xereñ ëllëg war nga ko ko nangu alxaana xelam bu ñuy takkab jànk xalaat ne dina mësa taw a tax mbaa mu laaj te leeraay jënt bi ku mu juumloo ba jëndu la pétrole daa mësa fanaa ni ci lëndam ndax day soy nit ñëppay jënd pétrole nga ne ko masu ko jënt baa ngi fi daa mësa fanaan ci lëndam baa nga baani leer donoon bu alaa ji papa sax ombe takkusaan di jënd pétrole nga naan ñee ñàkk fayt ba toog boowatuwul mësa fanaan ci lëndam parce que jënt bi day dem te day yóbbuwaale leeram kon nun ñii am na ñu nu fi jiitu woon donoon am na ñit ñu ñuy rëlëwi si bu neexeeg bu naqari kon sunu sax giñ fiy sax fexe ba defaraat waale ci dara gënu ko te ne naa kuy jeex ñu yóbbu la ci luy jeex indil ñu yóbbu la fuy jeex indil la fa yuy jeex sant la nga liggéey lu dul jeex boo waanewul doo arrivé maa ngi koy waxaat kuy jeex sàkk ñu yóbbu la fuy jeex sàkk indil la fa yuy jeex sàkk ne la liggéey fa liggéey bu dul jeex faw soo waanewul boo wattuwul doo arrivé addina day jeex yi ci kaw addina day jeex nit ki ci kaw addina it di jeex yàlla ne kon lu ngoo fi gaaw a jóge liggéeyal liggéey goo xam ne daan ci am pay gu dul jeex su borom xelluwul laane du arrivé yàlla nu yàlla tette yàlla nu yàlla dimbale yàlla nu yàlla jàppale di jaay rasulillahi service yàlla yi amu ci benn boo xam ne néew na ci boog boo dal dul gis njëriñam tereem yi newnu ci bo do dul gis ak lorom lu mu ne la bako bako rek baxu bëgguko da la bëggal lu bax lu mu ne la gor gor lu ci gor gor lu ci té la yew ñi dul julli sax té bëgg wërsek dinañ ko def parce que nañu bidenti kat du gudd fan ma ngi lay bëgg net li ñett ci bidenti kat du ko dal dara baxu ci na du gudd fan yalla ñu ci yalla mussal fan wu gatt ak bon du bari wërsek soxla mu teew faju yalla ñu ci yalla mussal ma dem tarik du ko yomb bidenti kat tar du du rafet du bari wërsek du gudd fan fa yi ñi ta dara baxu ci mom bu amul aljana yi yi bax na yi jarna teela ki na mu tuf bokk yu xonk yi duñu julli sax ñu tuté ci bidd degg na ci mak mu ne sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu ba mu nekké ndar di foytu xam xam ku daan guddé teudul daan na takraru bindam lu siag yeesal njappam bi nafila am bes nak mu di ko def bu mu guddi mu ne na wer sama wet ju noppal bu mu langani di yotu fenetaram pour tej mu ngi jakarlo kerwesia wala sukay wala dalmas ben keur ci keur yu mak mu ngi fekk patron ba ngi tak wer yu wex tal ta lampe bi di wirife carni sidaj malik beutam ne tok ci mo mu yu ne mo ki di tokal adina rek nde bo meuna ñak nelaw ak lalam bu noy ba man malik ma bëgg luma mussal bammel bëgg ndam bis pinch dim ub sanni palanteer ye yeesalat njappam fala ko fajar fek bor idris ci xana do fermu koy way bobu jassoro تحدم ركن الدين ركن الدين تحدم تحدم هنا تحدم في مشش تهدم وصار الى الجنة شيخ جرو ما واي واي واو كليفه لتي سونو مكي موريتي ات مسير اج مالك فاتو لاكو ديفال مرسيه مرسيه موي دي واي كو دي مو واخ واخ بوبو نتهدم مبنا مبنا دانونا نينا مولو دانو مباكي من ركن ديني جينو كون في الاسلام نينا فمو مبي من اوناتي سنغال نينا من ات من مشيشي 1340 1920 لون سين سوتوي جوني لا سين سوو نيتي تيمير لا ميم نين فوكل alaji malik bi muy dabina bi alakhirah fek na nabi jitu ko fa bam jinne at ñetti témer ak ñeen fukkat mu do ko fa fek tahadama mabana ñene lu mabbu mu ne rukunu dini moy fa'il ta'addama unalaga am fi masjid ñene mo ba mu ne jangeng fu mujj mu ne sara ila aljannati sibi radina le bappe gorug murid gu mak mo wayon way wurtat wawu gor gogu way diina ji ben la way amul xajje way subhan la ilaha illallah subhan muhammadur rasulullah ben la way murid bek khadir bek tijan bek layin bek ñepp ko bok alhaji idrissa diop yalna la yalla yombalal ad ñaar seen luy moko joxe galagul mustafa sallallahu alaihi wasallam señ bi laaji amul dara dara dara lu kennay defal yalla mu meuna yem ci mom njariñ la dina ko rom romba kumu jur romba dekkando ta narmay ate kenn mu tuddu bu ma waxe hadith de len ma ga wax deet lu ko may nar bi jël ko de aywa luma don wax Allah lumu dina la romb romb ko dekkal romb ko jur tiyaba ja dole ja gisal no dakat yi fu sen batiyam njegaluk ñoom yam fa ak njegaluk ku len deg degguk nango gem ndax ki no de day wax dafa wax du deug ayya ala falah hayya ala falah dañu bëgg noddu li xama ko gëna jëfay waye noddu it yombul Allahu akbar Allahu akbar bëggu ñu ba gogo ak raaji nga xëcc ko soko xëcce da ngay yak ndax kibar moy firi lamba lamba mu reuy momu ñuy mbak bakke kon da nga ne Allahu bur yalla am lamba la bone Allahu akbar da nga ne yalla am lamba la kon Allahu akbar ngay wax digante bagge ak raaji bu fi defuk lif bo fi defek lif rek mu dim lamba yalla am lamba la nak upp na wax ñepp di ci deg shadu sedu baxul ushadu sedu moy gaynde siyedana fo nga jang yaagi soko oyofale rek moy firi til ma nge sedel nit ñi ne sunu tille gi ñuy wax mohammed ndawal yalla la lolu musiba la ma nge sedel nit ñi ne sunu sang bi ñuy wax mohammed ndawal yalla la nga ne hayya hala salaah ba sa dënn wuy bul wax ay ala salaa rek ci lammi na dënn bi ñëw boo ne salaa mooy firi njaar hayya mooy kaayleen hayya ala salaa kaayleen ci njaar mi nga wax kon boo ne hayya ala salaa kaayleen ci julli gi hayya ala salaa kaayleen ci julli gi loolu lay firi ay ala falaa bul oyofal sa lammi falaa baaxul falaa mooy firi ñaay bu lëndëm falah moy firi mbekté hayya halal falah kaylen ci mbekmi hayya halal falah kaylen ci mbekmi waye ay halal falah moy kaylen ci ñaay bi ay halal falah kaylen ci ñaay lolu musibul nodd momu nak santimel la ci pinci mu ne ndax jamono boone ngas de nodd setané daw fek motax ñu ne bari na kula gën te am nga lu mu amul ndax rubama yusudu fi nahri ma la yusudu fi lbahri te wa xusuusiyati la dafna anin tafadduli ngëneel mënu la dàq jàkle toujours borom kër am surga bu am lu mu am toujours nag borom kër ci biir këram biir kiliftéefam mu ilifaale ku am lu mu am mbaa ku mën lu mu mënul ci ñi mu ilif moo tax nag jàkle kiliftéef ga mënu la dàq ngëneel lu tax ñu roof ko ku mu ilif te amu ko gisal rek nodd ni ko julli gën a foore te nodd am na lu julli amul julli boo ngeen di liqaam bay taxaw rek iblis roof di wax naan ñaari làkk nga am ak benn nga am ak jotula kaaya waxula woon faatiya di la jax-jaxal rek di la jax-jaxal rek béba ngaa indi jama si jóot boo ne ngaas nodd mu ne ba xër ñet feek arité woo du taxaw nga gis nag ngeneen li nodd am nga gis nag nga neel li nga xam ne noonu la ko julli gën a foore te nodda am lu mu amul kon yëf yi dafa sew yàlla daf ko roof fa sew nodd gànnaay la gàllaaj la santinel la it ci réew ci ruurkat boobu ñuy wax seytaane yàlla nu yàlla taxawu taxawu leen yàlla nu yàlla dimbale dimbale leen nu góorgóorlu bu baax yàlla amu fi lu dul diinaam bi amul lu dul jaamam bi kooku ko bàyyil xel mu bàyyi la xel askuruni askurkum askuruli wala takfuruni fatliku len ma ma fatliku len ma bi ngeen di man ma fatliku len du len tele di ngeen tele nak fatliku len ma ci senu wer ma fatliku len ci wereti wereti dina ñew fatliku len ma ci sen am ma fatliku len bu ngeen ñaké ñakangi ñew fatliku len ma ci sen dund ma fatliku len ci sen dede dina ñew askuruni askurkum askuruli wala takfuruni billahi kuko bayil xel yefam yi mën la koo jaar fu mu gis mukk mukk mukk mukk ci tooñ ba mu yëg ko ndax yëfam yi ëpp na sa ja sa tooñ gi moom daal li ak yëg la bëgg l'islaam yëg la bëgg bu la sawar te tax nga def tisbaar juróom benni ràkk doo am julli bu tayalit tax nga def timis ñaari ràkk doo am julli dafa bëgg rek bu nee anawaa ñëpp a dem lu loo sonn sonn bu nee arit loo sawar sawar nga taxaw loo rek la bëgg yëg.